Jag vet hur du ser ut i dina kläder. Kan det vara därför du blir obekväm här? Visst du kan klippa dig, skaffa en annan tjej. Men när du strippar och klär av dig är det samma grej, samma grej. På att stanna spela ball. Och fast du tycker du lyckas, vet jag i alla fall. Visst du kan skriva.